سخت حرفم ولی باید رفت دیگه، تموم دیگه، بریدم دیگه، خستم از این که هرچی هی اومدم و نرسیدم. سخت حرفم ولی باید بدونی خستم، ولی باید بدونی که میرم با یه یادگاری رو دستم، با یه یادگاری رو دستم. سخت رفتن بس که سردم، من حرف دلای شکستم، من با هر خاطر باغم میرم با این که وابستم. سخت رفتن تلخ حرفم، ببین من درا رو بستم، من از غروب جمعم حتی از سکوت صبحم خستم. سخت حرفم رسیده وقت رفتن، به یاد اون روزا که اسم تر یه سطر دفتر نقش میبست، چشم با عشق خیرست به فردایی که توی زندگیم یه بخش دیگه است. من نمیدونم بهت نمیومد که خودتو بکشی کنار، از کنار من تو بری گلم، نخواستی بفهمی اینو که من عاشقتم، فهمیدم حق میدم بهت، باشه بخند به من واقعا که حق داری بخندی، که با اون نگاهت منو به رگباری ببندی، که بدتر از صد تا گلول سر به داغه، با تو فکر میکردم طلوع صبح آخه. تا وقتی بودی توی زندگی من غم نداشتم، با صد تا جایی که تونستم من کم نذاشتم، البته خودم میخواستم، اینا منت نیست، ولی با تو بودم واسه من منبد ریست، که دیگه با خاطرات با تو خوشم، پس چون گد فکر بی تو بودن کشنده است. بذار بگم آخرین سطرمو بخونی، من میرم تو شاید تو قدرمو بدونی. سخت رفتن بس که سردم، من حرف دلای شکستم، من با هر خاطر باغم میرم با این که وابستم. سخت رفتن تلخ حرفم، ببین من درا رو بستم، من از غروب جمعم حتی از سکوت صبحم خستم. سخت حرفم رسیده وقت رفتن، گذشت اون روزا تو حرفا بودی حرف اول، حس می کردم اخیرن حرفات با خراشه، اونجا بود که فهمیدم این قصه آخراشه. وقت رفتنه و وقت دفن قلبمه، و خودت می دونی تموم علکی جو نده، حرف های تلختم که نمک زخممه، و تنها دلخوشیم به قلم دستمه. و باز منم و حسرت این که دوباره تنها، و از خدا حالا میخوام من دوباره پرواز. میدونی چند بار گفتم که تو مال من باش، بگذاریم دیگه ز دستم در رفته شمار دردان، تو که میدونستی من تکیگاه محکمتم، بگو با من دیگه چرا ده آخه نوکرتم، من که هر دقیقم وابسته به دقیقه تو بود، من که حتی لباس تنم به سلیقه تو بود، من این که دست هیچ کسی رو با وجودم نمیگرفتم، تو باز شدی که توی قلبم نمیره نفرت. رسیده وقت رفتن، هرچند من از دلت خیلی وقت رفتم. باشه تو بردی و اینا برات افتخارم، تو ختم عالمی و منم اندخامم، فکر نکنی اهل جبران یا انتقامم، خودم باید دقت میکردم تو انتخابم. سخت رفتن بس که سردم، من حرف دلای شکستم، من درد تموم دنیام که زخمامو خودم بستم. سخت رفتن تلخ حرفم، ببین من درا رو بستم، من از غروب جمعم حتی از سکوت صبحم خستم.